En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Ferien er forbi, og børnene er tilbage i skole. Og min gæst i dag har et godt råd til dig, der er forældre. Det lyder sådan her. Du skal gøre langt mindre, end du tror i de fleste tilfælde. Lene Tanggaard har skrevet en bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Og det, må jeg sige, lyder jo besnærende. Men er det så nemt? Og skal vi forældre også gøre mindre i forhold til skolerne? Giver det ikke god mening, at forældre bliver mere beskyttende, mere overvågende, mere curlingagtige, om du vil, når de igen og igen hører historier om mistrivsel, mobning og støj i klasselokalerne? Risikerer vi at gøre det værre for børnene, hvis vi gør mindre? Det taler jeg med Lene Tanggaard om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jeg fik, eller vi fik vores første barn i 1999, og jeg stod der helt sådan usikker og rådvild og tænkte, hvordan gør jeg det her? Og så var der en fødselslæge, som kom ind. Jeg spørger, hvad skal man egentlig gøre? Og så siger lægen, jamen det vigtigste, du overhovedet kan gøre, det er at engagere dig i dit barns liv. Og der er ikke andet. Du er psykologiprofessor, men du er rektor på designskolen. Hvordan hænger det sammen? Det hænger sammen på den måde, at jeg er fuldtidsrektor på designskolen Kolding, og det blev jeg i januar 20. Og indtil da havde jeg været professor i psykologi på Aalborg Universitet. Det har jeg været siden 2008. Mm-hmm. Og da jeg så blev spurgt, om jeg var rektor, søgte jobbet og sagde ja, så spurgte jeg mit universitet, om jeg ikke godt måtte blive ved med at være professor. Og det måtte jeg. Heldigvis. Mm-hmm. Så derfor er jeg også professor. Men min ansættelsesgrad er skruet ned. så jeg er primært rektor. Men som du kan se, så kan jeg ikke lade være med at være professor. Og nu har du skrevet en bog, der hedder En lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Hvad er det, jeg kan holde op med at gøre som forældre? Du kan altså holde op med at overvåge dit barn hele tiden. Du kan med sindsro holde op med at tro, at man skal en hel masse ting hele tiden. Altså, at der skal aktiviteter og bestemte aktiviteter til at stimulere ens barn. Og du kan også godt lægge det fra dig, altså troen på, at du alene er afgørende for dit barns liv. Der er heldigvis rigtig mange andre, der også har betydning. Så du kan godt få lidt mere ro på. Det vil dit barn have godt af. Ja. Og så skal du også lade være med at tro, at du skal være perfekt. Fordi noget af det, som den psykologiske forskning har vist, og det er Winnicott, jeg trækker på, som har det her udtryk, der hedder The Good Enough Mother, som jo også gælder for fædre og andre forældre, at det uperfekte kan være gavnligt for ens børn. Hvorfor? På den måde møder man virkeligheden, som den jo egentlig ofte er. Winnicotts pointe, han observerede en række forældre-barn-interaktioner og fandt ud af, at når barnet ikke altid lige fik, hvad det havde brug for, så fandt det nogle gange selv ud af tingene. Mm. Så hvis man altid kommer og altid giver barnet det, barnet har brug for, så kan det ikke rigtig mærke sig selv. Så det der med at kunne finde ud af, okay, mor, kom ikke lige, da jeg er kaldt, så kan det være, at jeg selv kan gå derhen. Eller det kan være, at jeg selv kan binde min snørebånd. Så det er rigtig gavnligt for børnene, at forældrene ikke er der sådan 100% konstant stimulerende, konstant behovsopfyldende. Bær dem frem. Nemlig. Er det en opsang til det, vi plejer at kalde curlingforældre? Altså, nu skriver jeg jo bogen på den måde, at jeg har stor respekt for, at de fleste, som der står i titlen, de fleste forældre, altså, de gør det faktisk rigtig godt. Og curlingforældre, de gør det jo også godt. Mm-hmm. Men nogle gange bliver det måske for meget af det gode. Mm. Du sagde også, at vi skulle holde op med at overvåge vores børn så meget. Kan du komme med et eksempel på, hvordan vi overvåger børnene for meget? der, hvor vi nok overvåger børn lidt for meget i dag, det er i den fysiske verden. Altså i trafikken, selvfølgelig skal vi overvåge børn, men vi skal også lære dem at kunne færdes selv. Vi overvåger dem på legepladsen, vi laver legeaftaler. Vi ved som regel i dag altid, hvor vores børn er. Mm-hmm. I min barndom tror jeg, der var ofte meget lang tid, hvor mine forældre ikke rigtig vidste, hvor jeg var. Altså jeg var ude at lege, og jeg legede på sådan et meget trygt område, så på den måde kunne de jo også lære mig færdes frit. Og så kom jeg hjem, når det blev mørkt. Og jeg kom hjem, når vi skulle spise, og så var vi 30 børn, der legede ude på vejen, og der var sådan et kæmpe grønt område og så videre. Og jeg er jo smerteligt bevidst om, at mange børn ikke nødvendigvis har de muligheder. Men den farlige leg er vigtig for børnene. Fordi når du mærker fysisk, okay, hvis jeg klatrer længere op i det her træ, det skal jeg nok ikke. Jeg kan mærke grenene nu. Så kan du også mærke dig selv. Ja. Så der er noget med, at hvis vi hele tiden som forældre, i bedste mening, vil være ved siden af, eller selv gå forrest, så får barnet ikke altid chancen for at kunne mærke, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Hvad sker der, hvis jeg falder her? Hvad er det så, jeg kan mærke? Og hvordan kan jeg rejse mig op igen? Hvis der er en, der hele tiden, altså for det første forhindrer, at du nogensinde kommer til at falde, men også med det samme for at rejse dig op igen, så risikerer barnet at blive mindre resilient, mindre livsmodig, og måske også mindre kreativ. Jeg er helt med, og jeg synes også, det er et tab. Min barndom var også præget meget mere fri leg og meget mindre kontrol fra mine forældres side. Men der boede jeg også ude på landet i et idyllisk sted. Nu bor jeg inde på Nørrebro med mine to børn. Der er ikke nogen af dem, der skal ned og lege selv nede i den gård. Der er ikke nogen af dem, der skal være ude i trafikken selv. Det kan jeg love dig for. Hvordan synes du, jeg skal sikre dem muligheden for farlig leg på Nørrebro? Undskyld, jeg siger det på den måde. Jamen, det er skønt at få det stillet op på den måde. Altså det, jeg går jo ikke ud i bogen og så siger, at du skal sende dine børn ud i trafikken på Nørrebro. Det vil jo være dumt. Det, jeg siger, det er, at forældre skal bruge deres dømmekraft. Og det gør du jo også, når du siger det. Og når man gør det, så kan man jo overveje, okay, hvis jeg nu bor der, og jeg ved, det har en masse kvaliteter at bo på Nørrebro. Jeg vil gerne være der, og mine børn får jo en masse muligheder ved at bo der. Men hvis jeg så ved fra forskning og måske fra noget af det, jeg siger, at der kan måske være den risiko, at de ikke får lov til at prøve sig selv lidt af, så er det måske noget med at tage cyklen ud et sted, hvor det kan lade sig gøre. Mm. Altså, og og så sige, så nu står vi herude midt på Amager Fælled. Jeg sætter mig ved det her bord. Du går 2 kilometer i den retning, og så ses vi om en time. Er det sådan noget? Altså i hvert fald ville det være nogle gange ret fordelagtigt at prøve at sætte sig ned, og ikke, hvor den voksne ikke skal noget. Mm-hmm. Og så se, hvad der sker. Det lyder dejligt. Lene, en af forældrenes udfordringer, som du også skriver om i bogen, det er, at vi sjældent bor sammen på tværs af generationer i dag, og at vi lever lidt mere hver for sig. Så der er ikke altid lige en ældre bedstemor eller en anden autoritet tæt på, som forældrene kan tage ved lære af om forældreskabet. Hvor får forældrene så inspiration til at være forældre fra? I dag er det i høj grad på de sociale medier og på internettet, i diverse internetfora. Det er det primære. Dernæst sundhedsprofessionelle, men det er den rækkefølge. Så Google er blevet vores nye læge, kan man sige. Og hvad er problemet? Hvad er problemet ved, at man finder inspiration på internettet til, hvordan man skal være forældre? Problemet kan være, at det er en jungle, og det er ret svært at finde ud af, fra hvilket synspunkt siger du det der? Hvem har finansieret, at du siger det der? Hvad er det for et produkt, du promoverer lige der? Og medmindre man har en PhD-grad i medievidenskab eller et eller andet, så er det faktisk svært som helt almindelig menneske, som vi jo alle sammen er, at lige lave distancen og sige, hey, husk, det er fiktion, det er ikke virkeligheden, det er små firkanter, mm-hmm, som er kurateret til os. Kan du komme med et eksempel på noget, du stødt på Instagram eller andet, hvor du tænkte, det er jo helt vanvittigt, at folk sidder og finder inspiration i det? Jamen, det kan være sådan noget med ammevejledning, eller det kan være noget med, at den her klædedragt til 3.000 kroner, den gjorde, at jeg slappede meget mere af, mens jeg ammede, eller et eller andet, hvor jeg sådan har tænkt, hold dog op. Altså, mm-hmm, det er så enkelt, altså nogle gange, hvad der skal til. Du skal have barnet tæt på dig, du skal sørge for at få noget drik, og få noget at spise, og så slappe af. Og drikke en øl, hvis ikke det fungerer, så skal nok gå. Altså den der helt sådan back to basic, det helt essentielle. Mm. Der er internettet en jungle i dag, hvor man bliver topforvirret. Ja. I din bog, der skriver du sådan her, spejling af forældreskabet, altså at forældre sammenligner sig med andre på internettet for eksempel. Spejling af forældreskabet risikerer at gøre os forældre usikre, og den kan få os til at miste vores urkraft, den helt iboende fornemmelse af, hvordan vi skal passe på vores barn. Hvad er det for en urkraft, som forældre risikerer at miste? Det, jeg reflekterer lidt over som psykolog, det er, at altså det at få børn, det at reproducere sig selv, er jo noget, vi er født til. Det er noget, der er, vi er biologisk velegnet til det. Alle kan faktisk godt finde ud af at være forældre. Og det refleksive samfund, hvor vi går op i det kognitive niveau hele tiden, og får at vide, at nu skal du huske at gøre det, og du skal huske at gøre det, og så skal du... Altså, vi ender op i hovedet frem for i kroppen. Mm-hmm. Urkraften er jo ikke noget videnskabeligt begreb, nej, men det er det bedste bud på et ord, der kan signalere, vi har det i os, og vi kan godt. Mm-hmm. Og den dømmekraft, der er meget, meget vigtig for at møde det barn, man har, eller de børn, man har, den skal vi stole på igen. Altså, vi skal lidt mere ned i kroppen. Mm. Intuitionen. Altså, derfor kan jeg mærke, det er også derfor, det er godt, at du på Nørrebro siger, nej, mit barn skal ikke ned og løbe i trafikken. Nej, selvfølgelig skal det ikke det. Mm. Men derfor er det jo stadigvæk rigtigt, at børn lærer bedst på egen hånd. Og at børn lærer verden at kende ved at erfare den, og også erfare den fysisk, mm-hmm. konkret. Du nævnte lige, at forældrene mangler en autoritet, nogle nære relationer, som kan vise eller fortælle dem, hvordan de skal være forældre. Kan du pege på, hvor den autoritet er i dag? Altså, hvor skal forældrene finde den autoritet? Ja, det er et godt spørgsmål. På vej hjem fra Bogforum sidste år, der kommer til at sidde i metroen bag to kvinder, som er 20 år ældre end mig, og de havde været inde og høre, jeg ved ikke, om det var Olga Ravn, men der er jo meget morlitteratur, der faktisk skriver ind i det her felt, skønlitteratur, der skriver om, hvad er det altopslugende, intense moderskab, mm. vi bliver udmattet af det. De to kvinder, de sad og snakkede, så sagde de, har vi forsømt at fortælle noget? Hvorfor har vi ikke fortalt vores døtre, at det er hårdt? At det er pisse svært, at man ikke altid ved, om man gør det rigtigt. Det er et svar på, hvor vi skal finde autoriteten. Det er i den ældre generation, som er nødt til at tage, jeg havde sagt, dannelsesprojektet på sig, og så sige, den nye generation kan ikke vokse frem og blive klogere, end vi er, hvis ikke vi tør at sige, hvad vi tænker. Hmm. Lad os tale om skolen. Det er jo skolestart. Mener du også, at forældrene gør for meget her? Altså, blander sig for meget? Ofte ja. Forældrene er kommet langt ind i skolen. Følger kørebørnene i skole. Apropos det, vi talte om før, fordi det kan være farligt at gå. Går med ind på skolen. Sidder der. Mm. Der var skoleledere og pædagoger og lærere, som berettede om under corona, at det faktisk var lidt en lise, at forældrene ikke skulle ind på skolen. Men at de skulle, fordi at man på en eller anden måde kan afgrænse, hvem gør hvad, og hvem har ansvaret. Så inde på skolens domæne, eller i børnehavens domæne, der er det pædagogerne og lærerne, der har ansvaret. Og der kan være mange ting, man som forældre kan se sker med ens barn, mm-hmm. når barnet kommer ud af ens egen favntag og ind i et offentligt område, kan man sige. Og nogle gange, så kan forældrenes bekymring vokse, når de siger, jamen gud, nu står mit barn alene, og nej, det er nok ikke godt, og så videre. Og det kan godt være, det ikke er det, men det skal de nok tage sig af. Mm-hmm. Og der var faktisk en lærer, der beskrev det super elegant, synes jeg. Hun sagde, der er noget med, hvis nu far han går ind i garderoben, eller ind og afleverer helt ind i klassen, så bliver det ligesom barnet, der skal få far ud af klassen. Ja. Hvorimod, hvis det er ude ved porten, så kan barnet lidt mere myndigt stå og vinke farvel. Så forældrene er simpelthen trængt for langt ind på skolen. Ja. Anne-Sophie Hermansen har her i Weekendavisen skrevet om det, hun kalder invasive forældre. Ja. Er det også dit indtryk, at det er nærmest som sådan en slags sygdom, der har spredt sig på skolerne? Ja, det er det. Og desværre kan man sige, at det er et resultat af, at der er en skole, der faktisk ikke agerer myndigt i det. Så det er en opfordring, det her, til skolerne, om at tage det på sig og sætte rammen for, hvad skal forældrene her og hvad skal de måske ikke? Mm-hmm. Og det er jo også et resultat af, at forældre i dag har flere ressourcer, har paradoxalt nok, vi har så travlt, men vi har også mere tid. Vi har fleksible arbejdsvilkår. Vi skal ikke nødvendigvis møde ind på fabrikken 7. Så der er faktisk tid til at gå hen og være med i afleveringssituationen. Mm-hmm. Der er tid til at interessere sig for, hvad foregår der derinde. Og det er jo på mange måder fantastisk, og det skal vi se som en gave. Mm. Men det er skolens opgave at sætte rammen for, hvilket slags engagement vil vi gerne have af forældrene her på vores skole. Men du sagde jo selv, at lægen, der kom til dig, da du stod helt fortvivlet med lille Jonathan, han sagde, det eneste, du skal gøre, det er, at du skal bare engagere dig. Det er jo det, de her forældre gør. De engagerer sig faktisk, når de afleverer deres børn, når de går ind på skolen, når de ser læreren i øjnene, siger godmorgen, når de måske hilser på de andre forældre, kigger på de andre børn. Det kan jeg da ikke aflæse som andet end netop engagement. Og det er fuldstændig rigtigt, men det er skolens opgave at sætte rammen for det engagement. Forældrene gør ikke noget forkert. Men hvis ikke vi siger til dem, hvad vi gerne vil have, så... Altså, det er jo et pædagogisk... Men du siger jo ikke, at skolen skal gøre mere. Overskriften på din bog er, at forældrene skal gøre mindre. Ja. Så det er vel forældrenes ansvar? Det er et gensidigt ansvar. Okay. Altså, man kan jo, hvis man som forælder ikke får at vide, her på skolen, der tænker vi, at det skal foregå på den her måde. Det gælder også Aula-diskussionen, altså det digitale skolehjælpssamarbejde. Ja. Hvis ikke man sætter en ramme for at sige, hvad skriver vi her, og hvad skriver vi ikke her? Mm-hmm. Hvordan skal man så som forældre vide, hvordan man skal kultivere sit engagement? Mm-hmm. Men det er klart, at forældre også har et medansvar i forhold til at spille skolen god, ved også at så sige, okay, det kunne godt være, at jeg skulle tænke mig om en ekstra gang, inden jeg sender den her besked ud til alle, eller inden jeg klager over det ene eller det andet. Nu taler vi om Aula, og det er, tror jeg, noget, som måske er det, mange forældre glæder sig mindst til ved skolestart, det er, at de igen skal til at sidde og skrive ind i Aula. Hvad mener du, at forældrene gør galt inde på Aula? Altså igen vil jeg... Lad mig rette mig selv. Hvis vi ser isoleret set på Aula, hvad er det, forældrene skal gøre mindre i derinde? Det ville være rigtig godt, hvis man i et fællesskab, de forældre, der nu er i en klasse, prøver at få snakket om, hvad bruger vi Aula til, og hvad bruger vi ikke til. Men jeg mener faktisk, at det er skolens primære ansvar. Og der er noget med nogle grænsesætninger, som vi mangler i det samfund, vi lever i. Det er ikke kun forældrenes skyld, det er faktisk også skolens skyld. Mm-hmm. Og vi må jo sige... Jeg hørte det var sådan en efterskoleforstander, hun sagde, jeg synes, det var meget smukt, hun sagde, de har prøvet at lave sådan en, det var så e-mail-politik, hvor de sagde, hvis du skriver mere end 5 linjer, så begrund lige hvorfor. Altså bare som sådan en lille eftertanke. Og der vil sige, hvis forældre også hver især, fordi vi kan kun noget fællesskab, men vi har hver især også et ansvar. Hvis man nu hver især går ind og overvejer, vil det egentlig være bedre at tage telefonen her, end at skrive? Fordi vi ved, skriften den er hård, og telefonen er lidt mere blød. Ja. Og ansigt til ansigt, det er som regel det bedste, når det er noget andet end husk lige at tage kage med, eller husk lige, at der er fælles sang på tirsdag. Altså, Aula kan noget som informationsmeddelelse, ja, men ikke som et samarbejdsredskab. Okay, kom med nogle eksempler på, hvornår jeg som forælder ikke skal skrive på Aula. Det kan være, hvis dit barn kommer hjem og fortæller om en episode i klassen med et andet barn, og du så sætter dig ind og skriver en hissig besked om, at det kan da ikke passe, at den slags skal forekomme. Og hvordan kan det være, at der ikke er mere ro på bagsmækken? Fordi det er jo vigtigt, at de skal lære noget matematik. Mm-hmm. Altså, der skal man lige overveje en ekstra gang. Er mit barn altid et sandhedsvidne? Altså, vi lytter rigtig meget til vores børn i dag, og det er godt. Men nogle gange... skal vi ikke give dem ansvaret for at bære sandheder på tværs af skole, mm-hmm, og hjem? Så det er alle de situationer, hvor man kan mærke, at man er hissig, vred, frustreret. Mm. Så lad være at bruge Aula. Okay. Tænk dig om. Tal med folk. Tal med folk. Men der er noget, jeg tænker, det der med, at vi skal bruge Aula mindre, er jo lidt mærkeligt i og med, at det jo, der er jo pligt til at bruge det. Altså, det er jo ikke for sjovt. Der er også mange forældre, som ikke har lyst til at bruge Aula, men som gør det, fordi det skal man jo. Ja, og det er muligvis en fordom, så disclaimer her. Men det er ofte mødrene, der tjekker Aula, fordi de føler mest pligt i forhold til at gøre det, som, mm-hmm, de ved, de skal, nemlig at bruge Aula. Mm. Og så sidder man derinde, og så kan det medium i sig selv avle usikkerhed osv., fordi der er måske, hvorfor har mit barn ikke fortalt det der, og det er tilsyneladende et stort problem, og har I også hørt om det? Så med avle, altså det er simpelthen skolens ansvar, og det er lærerens ansvar, at simpelthen sætte nogle regler op for, og det er myndigheden, og det er det pædagogiske projekt, vi skal have tilbage i skolen. Og på den måde kan vi få meget gavn af det store engagement, som forældre i dag har i deres børn. Hvad vi skal se som en gave, men det skal kultiveres, sådan så vi kan holde ud at være sammen. Så selvom du har skrevet en lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, så kunne du lige så godt have skrevet en lille bog om, hvorfor de fleste skoler gør alt for lidt. Altså det kan være, du kan se, den lægger op til en serie, så det kan godt være, det bliver næste bog i serien. Ja. Line, du taler jo om forældrenes manglende tillid til egne evner. De ved ikke, hvordan de føler sig usikre på, hvordan de skal være forældre. Og det er også det lys, du ser dem i, når vi taler om deres kontakt til skolen. Jeg tænkte, da jeg læste, at det måske også simpelthen bare er, fordi at mange forældre ikke har tillid til folkeskolen. Det er det. Og bogen er jo et resultat også. Nu nævner jeg, at vi snakkede om det, startede, da jeg selv blev mor. Naturligvis, jeg skriver som mor. Men den er også foranledet af et forskningsprojekt, et meget stort forskningsprojekt, jeg lavede på Aalborg Universitet om forældresamarbejde i daginstitutioner, mm-hmm. hvor vi interviewede en hel masse pædagoger, dagplejere og forældre. Og noget af det, som gik op for os der, det var, at eller som jeg blev overrasket over, det var den der usikkerhed. Hvor kommer den fra? Og det vi så begyndte at skrive om, det var netop tillid. Fordi det ser ud som om, at tilliden til vores institutioner er svækket. Mm-hmm. Det gælder både daginstitutioner, og det gælder skole. Og noget af det er velbegrundet. Mm-hmm. Der er jo historier om dalende kvalitet. Der er historier om flugt fra folkeskolen af både elever og lærere. Så det afler jo konstant den mistillid. Og når der er mistillid, så øges ens bekymring. Når der er mistillid, så øger man sin overvågning. Når der er mistillid, så holder man barnet i hånden. Fordi man er ikke sikker på, om det er et godt sted, man sender barnet hen, for nu siger lidt groft. Præcis. Skal forældrene ikke blive... Men du lægger op til, at forældrene skal gøre mindre. Det er jo svært, hvis ikke man har tillid til den institution, man sender barnet hen i. Ja. Og den sidste del af bogen handler også om det samfundsansvar, vi har i den her sammenhæng. Mm-hmm. Nemlig, at vi bliver nødt til at bygge stærke institutioner, hvis vi skal sikre en god... Eller sikre. Kan man nogensinde mm-hmm. sikre det? Men skabe de bedste betingelser for en god barndom. Ja. Men det, der er rigtig vigtigt, det er, at mistillid avler mistillid, og det kan blive en meget negativ spiral. Og derfor har forældre også en opgave med at sige, mediernes konstante fortælling om, hvor galt det står til. Hvordan ser det ud på den konkrete skole, jeg afleverer mit barn? Altså den konkrete klasse, mit barn går i, den konkrete lærer, er der der grund til mistillid? Hvis der er det, så skal man gøre noget ved det. Mm. Hvis ikke der er det, så skal man ture, og det er måske det, man skal gøre lidt mindre af. Prøv at lægge den der konstante strøm af informationer lidt til side, og så være nærværende der, hvor man nu er med sit barn. Fordi barnet vil jo også mærke og lytte til den mistillid. Og det bliver svært, det viste vores forskningsprojekt, det er simpelthen svært at løse konflikter, ja. Når der er mistillid. Ja, når jeg spørger dig på den måde, Line, så er det fordi, jeg føler, der er mange lige nu derude med riven efter forældrene. Åh, de bekymrer sig for meget. Sæt nu børnene fri. Hold nu op med at sidde og overvåge, hvad der foregår på skolen. Altså, de gør det til forældrenes ansvar. Lidt eller som jeg også synes, din titel gør, at nu skal I altså back off. Lad de der børn klare sig selv. De kan sagtens have det fedt i skolen. Men det synes jeg, det medtager ikke den del af virkeligheden, at der er store problemer i folkeskolen. Du sidder som medlem i det, der hedder Trivselskommissionen. Altså den er jo så selv en anerkendelse af, ja, der er problemer i folkeskolen. Ja, der er problemer med inklusion, bare for at nævne et af dem. Der er problemer med mobning, med støj, alle mulige problemer i folkeskolen. Det kan godt være, at du synes, at jeg skal sende mit barn ud i noget farlig leg, fordi det er med til at gøre dem robuste. Men jeg har sgu ikke lyst til at sende mit barn ud i noget leg, som er reelt farligt for dem, og hvor den der gren, der bare knirkede lidt, da de trådte på den i træet, den rent faktisk knækker i skolen. Det er vel derfor, at forældrene er så observante på, hvad der foregår. Du siger til dem, nu skal I trække jer lidt tilbage. Det tror jeg måske mange af dem ikke har tænkt sig at gøre. Nej, og det er lidt synd for deres børn. Altså, bogen her er ikke en debatbog. Men til sidst i bogen, der spidser jeg pennen og siger, at hvis forældre skal gøre det her, som jeg og andre mange andre forskere, der er sikkert også forskere, der er uenige med mig. Men som vil sige, det er faktisk godt for dit barn at være nærværende. Ikke hele tiden at løbe rundt. Prøv at sidde stille. Prøv at lade dit barn udforske. sin egen verden. Mm. Men det er klart, at det kan ikke lade sig gøre, hvis den her mistillid, den er, altså, hvis det er helt fikseret. Hvis vi er blevet så grundlæggende i tvivl om den samfundskontrakt, vi har. Det er nemlig. Det. Ja, præcis. Og derfor, den sidste del af bogen handler om det. Mm-hmm. Men det er jo en lille bog. Og derfor kan man ikke, man kan ikke nå det hele, og man kan ikke kommunikere til hele vejen rundt hele tiden. Nej. Men vi bliver nødt til at sige, at det samfund, vi har, det skaber vi sammen. Mm. Og politikere, regering, folketing, civilsamfund, vi har alle sammen et ansvar. Mm. Og forældre har selvfølgelig også et ansvar. De skal bare ikke tage så stor en del ansvar, som de gør lige nu. De skal i hvert fald, jo, de skal faktisk tage ansvar, men på en måde, hvor det bliver muligt for barnet at vokse op i nogenlunde tillid til sig selv og sine egne evner. Og det kræver, at man som forælder altså overvejer, om engagementet nogle gange tager overhånd. Overvejer, om det nogle gange kan være en fordel. Der er intet i vores samfund, der taler om at gøre mindre. Alt handler altid om mere. Mm-hmm. Også fra skolernes side. Præcis. Lad mig lige tage et citat mere fra en Sofie Hermansen og hendes indlæg i Weekendavisen. Forældreskabet er for mange kammet totalt over, og spørgsmålet er, hvorfor, og om skolen ikke bærer en del af ansvaret. Det er jo skolen, der har åbnet Pandoras æske i form af udvidet skole-hjem-samarbejde, outsourcing af legegruppeansvar, talløse sociale arrangementer, der involverer forældre i det, som skulle være deres fritid. Har hun ret? Jeg synes, hun har ret. Og derfor, altså, der er flere, der har et medansvar her. Forældrene burde måske i virkeligheden nogle gange solidarisk gå sammen og så sige, hey, det der, det tror vi simpelthen ikke på. Det vil vi ikke være med til. Line Tanggaard, tak fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.